Moment, liebe Geschwister, wir freuen uns, dass wir wieder bei euch sein dürfen. Przez Pana miłowani bracia i siostry, cieszę się, że mogę znowu być między wami. Und wir sind in der fortlaufenden Betrachtung des ersten Korintherbriefes so weit gekommen. I jesteśmy w tym rozważaniu pierwszego listu do Koryntian już w tym miejscu, dass wir uns heute mit dem 10. Kapitel beschäftigen wollen. Że dzisiaj chcemy zająć się 10. rozdziałem. Dass wir das 10. Kapitel heute in seiner Fülle betrachten könnten. Nie wiem, czy cały ten akurat dzisiaj 10. rozdział rozważymy. Aber wir wollen damit anfangen. Ale chcielibyśmy przynajmniej go rozpocząć. Wir lesen 1. Korinther 10, Vers 1-13. Przeczytamy od wiersza 1 do 13. 10. rozdział listu do Koryntian, od 1 do 13 wiersza. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynię. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Wir haben in der Gebetsstunde uns daran erinnert, dass das Leben zur Darstellung kommen muss. Myśmy to w modlitwach już wspominali, że to życie musi się objawić, przejawiać. Das haben wir auch hier. To również znajdujemy w tym fragmencie. Als wir jetzt zu euch kamen, haben wir gemerkt, dass die Natur noch nicht so weit ist wie bei uns zu Hause. Jak pojechaliśmy do was, to zauważyliśmy z żoną, że ta natura jeszcze nie tak otwiera się, tak jak u nas w okolicach, gdzie mieszkamy. Die Pflanzen haben sich noch nicht so entwickelt. Te rośliny jeszcze nie są takie rozwinięte. Einer, der sich gut auskennt, der sieht, auch wenn ein Baum keine Blätter hat, das ist ein Apfelbaum. I kto w miarę się jakoś orientuje, czy zna na przyrodzie i widzi, że drzewo, które nie rodzi liści, to właściwie może być już drzewo martwe. Eine, der sich nicht gut auskennt, a ktoś, kto się może dobrze nie zna, der sieht das erst, wenn die Früchte da sind. To on to zobaczy może później, kiedy dopiero owoce rzeczywiście będą. Das, was innen drin ist, kommt eines Tages nach außen. Czyli zasadą jest to, że to, co jest we wnętrzu, to wychodzi z czasem na zewnątrz. Und das ist auch so im geistigen Leben. I tak samo sprawa wygląda z duchowym życiem. Das Leben macht sich offenbar. Bo życie zaczyna się objawiać. Das hatte Paulus in 1. Korinther 9 auch gezeigt. I to już Paweł pokazał w pierwszym liście do Koryntian 9 rozdział. Er hat davon persönlichen Rechten gesprochen. On mówił w tym rozdziale o osobistych prawach. Er hat gesagt, ich verzichte auf diese Rechte. I on powiedział, ja rezygnuję z tych praw. Warum? Dlaczego? Um andere zu gewinnen. Aby innych przez to pozyskać. Um deutlich zu machen, ich brauche nichts für mich selbst. Aby wyraźnie pokazać, ja nie potrzebuję niczego dla siebie. Wenn ich durch meinen persönlichen Verzicht anderen eine Hilfe sein kann, dann will ich das machen. Bo jeśli przez moją rezygnację z czegoś mogę być pomocny dla innych, to chcę tak czynić. Wir haben das zum Beispiel in Vers 19 gelesen. Myśmy to w 9. rozdziale 19. wierszu Mogliśmy to zobaczyć, będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. Den gleichen Gedanken haben wir auch in Vers 27. Tą samą myśl znajdujemy w 27 wierszu, wciąż tego 9 rozdziału. Zerschlage mein Leib und führe die Knechtschaft. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam. Damit ich nicht etwa nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Tym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Dieser zweite Versteil ist ein bisschen schwierig. Ta druga część jest nieco trudna. Damit haben wir uns groß auch beschäftigt. Myśmy się tym wcześniej zajmowali. Paulus hatte überhaupt gar keine Bedenken. Bo Paweł nie miał tutaj jakiegoś przemyślenia. Er wusste, dass er einmal seine Sünde, die man Jesus bekannt hat, und für alle Zeit errettet. Bo on wiedział, czy nie miał wątpliwości wcześniej mówiąc, ale on wiedział, że jego grzechy zostały wyznane i ma pokój z Bogiem i zbawienie. Aber er sagt, hier, ale on tutaj mówi, wenn ich nur ein äußeres Bekenntnis habe, jeśli miałbym tylko takie zewnętrzne wyznanie, aber dieses innere Leben nicht habe, ale bez tego wewnętrznego życia, dann nützt mir alles nichts. To do wszystkiego to nic mi się nie przyda. Bo koniec końców idę na zatracenie. Und diese Gedanken greift er auf und führt in Kapitel 10 weiter. I tą myśl on podejmuje i kontynuuje dalej w 10 rozdziale. Das innere und das äußere muss zusammenpassen. Czyli wnętrze i zewnętrzne rzeczy muszą pasować ze sobą. Und deshalb beginnt auch dieses Kapitel mit, denn ich will nicht. Dlatego rozpoczyna ten rozdział, a chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli. Ich will nicht. No, brat ma troszeczkę inaczej niż u nas, bo ma tak jakby nie chce. U nas jest akurat chce. Er bezieht sich also auf das, was er vorher gesagt hat. Ale mimo to odnosi się do tego, co on wcześniej powiedział. Und jetzt bringt er 5 Segnungen. I wymienia tutaj 5 błogosławieństw. Er bringt jetzt 5 Segnungen. On wymienia 5 błogosławieństw. 5 Segnungen, die Gott Israel gegeben hat. Które Bóg dał Izraelowi. Und dann stellt er hinter 5 Sünden Israels. Ale też przedstawia naprzeciw tych 5 błogosławieństw 5 takich grzechów Izraela. Dadurch illustriert er den Grundsatz. I tym samym ilustruje właśnie w ten sposób tą zasadę. Wir sind verantwortlich für das, was wir tun. Jesteśmy odpowiedzialni za to, co czynimy. Und was wir tun, hat auch Konsequenzen. A to, co czynimy, ma też i swoje konsekwencje. Das will der Mensch nicht wahrhaben. Ale tego człowiek nie bardzo chce zauważać. Ein Landwirt weiß das natürlich hundertprozentig. Ein Landwirt, ein Bauer weiß das. Szczególnie rolnik dobrze o tym wie. Das habe ich auch einmal in der Schule, als ich noch Kind war, erlebt. To ja już przeżyłem w szkole, kiedy byłem dzieckiem. Im Biologieunterricht. Na lekcji biologii. Da haben wir alle eine Erbse genommen. Bo przynieśliśmy owoce. Und sie in die Erde getan. I jakby zakopaliśmy je do ziemi. Jeder hatte so einen Blumentopf. Każdy miał taką jakby ze sobą doniczkę, takie. Und dann musste das gegossen werden. I to miało być podlewane. Und was kam eines Tages heraus? I co z tego wyszło pewnego dnia? Ein Trieb, an dem schließlich auch irgendwelche Erbsen mal kamen. Eine gałęzie, z których właściwie można by później zbierać owoce. Da wäre keiner von uns auf den Gedanken gekommen, da kommen aber immer Nüsse raus. Bo przecież żaden by nie wpadł na taki pomysł, że jak posialiśmy jakiś owoc, to wyjdą z tego na przykład orzechy. Więc mogły tylko wyjść te owoce, które były posadzone. Czyli zasadą tego jest to, że jeśli dobre siejemy, to będziemy też dobre zbierać. In den ersten 4 Versen fällt ein Wort immer wieder auf. I w 4 pierwszych wierszach rzuca nam się w oczy jedno słowo wciąż na nowo. Das heißt immer, also 5-mal alle. 5 razy praktycznie znajdujemy słowo wszyscy. Die Väter waren alle unter der Wolke. A więc ojcowie wszyscy przez morze, przepraszam, wszyscy pod obłokiem byli. Sie gingen alle durch das Meer durch. Następnie wszyscy przez morze przeszli. Alle wurden auf Mose getauft. Wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali. Alle hatten dieselbe geistige Speise. Wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. Alle hatten denselben geistigen Trank. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Das war also ein Millionenvolk, das aus der Gefangenschaft Ägyptens herausgeführt wurde. A był to, pamiętajmy, milionowy lud, który wyszedł z niewoli egipskiej. Waren das alles Glaubende? Czy to byli wszyscy ludzie wierzący? Nie. Das waren ganz wenige nur, die gläubig waren. Tak naprawdę było niewielu, którzy byli wierzący. Gott hatte eine äußere Beziehung zu den Israeliten. Bóg miał ten zewnętrzny stosunek, relacje z Izraelem. Und nur einige hatten eine innere Beziehung. Ale tak naprawdę tylko niewielu, jeśli kilku, miało wewnętrzną relację z Bogiem. Lag das an Gott? Czy to zależało od Boga? Nein, es lag an den Menschen. Nie, to zależało od ludzi. Gott hat ihnen das Gesetz gegeben. Bo Bóg dał im zakon. Das Gesetz wendet sich an den natürlichen Menschen. Zakon kieruje się do naturalnego człowieka. Und zeigt ihm gewissermaßen, wie gut oder wie schlecht er ist. I ukazuje człowiekowi w pewnym sensie, jak dobry czy zły on jest. Gott möchte nicht, dass wir unwissend sind. Bo Bóg nie chce, abyśmy byli nieświadomi. Wir lernen in der Schule. My uczymy się w szkole. Und wir lernen auch, wenn wir Gottes Wort lesen. I my uczymy się również poprzez Słowo Boże, kiedy je czytamy. Wenn wir in die Zusammenkunft kommen. Kiedy również przychodzimy na zgromadzenia. Gott möchte, dass wir wissende sind. Bo Bóg dlatego chce, abyśmy byli wiedzącymi. Paulus möchte das Herz der Korinther erreichen, indem er sagt, ich bin doch ein Bruder unter euch. I Paweł pragnie osiągnąć serca Koryntian w ten sposób, że mówi, jestem bratem, jednym z was. Paulus wollte nicht mehr sein. Bo Paweł nie chciał być czymś więcej wobec niego. Er stellt sich als Bruder in die Mitte der Brüder. On stawia się jako brat pośród braci. Und er erzählt dann von der Vergangenheit der Vorväter. I opowiada, czy przedstawia tą przeszłość ojców. Sagt, sie waren alle unter der Wolke. I mówi do nich, oni wszyscy byli pod obłokiem. Ja bym gesagt, alle bedeutet gläubige und ungläubige Israelici. Wszyscy oznacza wierzący i niewierzący Izraelici. Aber sie alle waren unter dieser großen Wolke. Ale wszyscy, czytamy, byli pod obłokiem. Lesen wir aus 4. Mose 10. 4. Mojżeszową, 10. rozdział, do tego otwórzmy. Czwarta Mojżeszowa 10, vers 11, 11 wiersz. Drugiego roku, w drugim miesiącu, 20 dnia tegoż miesiąca, wzniósł się obłok z nad przybytku świadectwa. Die Wolke sehen wir war dort über dem Volk Israel. A więc widzimy, że ten obłok był nad ludem izraelskim. Wir lesen noch Vers 34. Do tego 34 wiersz. Z tego samego rozdziału. 34 wiersz. A obłok pański był nad nim w dzień, gdy wyruszali z obozu. Die Wolke war ein symbolischer Ausdruck für die Gegenwart Gottes. A więc obłok był tym symbolicznym wyrazem obecności Bożej. Jetzt wenn einer das Volk Israel in der Wüste sah. I kiedy jeden z Izraelitów widział ten obłok na pustyni. Dann sah die vielen Menschen. I to mogło widzieć wielu osób. Und über den Menschen sah die Wolke der Herrlichkeit. I ponad właśnie tymi ludźmi patrząc był, znajdował się ten obłok. Und somit war klar. I tym samym było jasne. Dieses Volk ist ein ganz besonderes Volk. Tym samym było jasne dla obserwatorów na przykład, że ten lud jest szczególnym ludem. Es hat eine äußere Gemeinschaft mit dem großen Gott. Miał ten lud tą zewnętrzną społeczność z tym wielkim Bogiem. Ein zweiter Punkt. Drugi punkt. Alle gingen durch das Meer hindurch. Wszyscy przeszli przez Wszyscy przez morze przeszli. Końcówka pierwszego wiersza, 10 rozdziału. Kolejcie. Słuchajcie, Mózu. Więcej szlachetnego. Do tego musimy przeczytać drugą Mojżeszową teraz, 14 rozdział. Druga Mojżeszowa, 14. Wir wissen ja zuerst, gab es das Pascha. My wiemy, że najpierw była Pascha. Das mussten sie essen, das Paschalamm mussten sie essen. Musiała być zjedzona, ten baranek paschalny musiał być zjedzony. Und dann zog das ganze Volk Israel aus Ägypten heraus. I następnie cały lud izraelski wychodził z Egiptu. Und dann kamen sie vor das Schilfmeer. I przyszli nad Morze Czerwone. Hinter ihnen waren schon die Ägypter. Za nimi byli Egipcjanie. Die Wüste war da, die Felsen waren da und vor ihnen war das Schilfmeer. Przed nimi morze, a wokół nich generalnie pustynia i skały. Eine ganz ausweglose Situation. Czyli sytuacja zupełnie bez wyjścia. Und was machte das Volk? Co w takim razie uczynił lud? Es schrie. Wołał. Und sie machten auch Mose Vorwürfe. I nawet czynili pewne zarzuty Mojżeszowi. Und dann sagt Gott zu Mose, soll mich das Wasser hindurchgehen. I Mojżesz powiedział do Boga, żeby czy mają przejść przez wodę, przez morze. Aber das Wasser hat Gott in seiner Gnade vorher weggenommen. Ale wiemy, że Bóg musiał otworzyć z łaski swojej tą wodę, to morze, żeby mogli przejść. Wir lesen aus 2. Mose 14, 29. Vers. Przeczytajmy do tego, żeby to potwierdzić. Drugi rozdział, druga Mojżeszowa, 14 rozdział, 20 wiersz. Sunął się między obóz Egipcjan i obóz Izraela. Z jednej strony obłok był ciemnością, z drugiej zaś strony rozświetlał noc. I nie zbliżyli się przez całą noc jedni do drugich. Gott hat hier ein gewaltiges Wunder getan. Bóg uczynił tutaj potężny cud. Sie konnten trockenen Fußes durch das Meer gehen. Ponieważ Izraelici mogli suchą nogą przejść przez morze. Gott kann alles machen. Bóg może wszystko uczynić. Er kann auch das Meer austrocknen. On mógł także osuszyć morze. Und was macht dieses Meer deutlich? A co czyni wyraźnie to morze? Das ist eine ganz klare Trennung, dass das Volk Gottes von Ägypten getrennt ist. Jest to wyraz oddzielenia właśnie, że lud Boży został w widzialny, namacalny sposób oddzielony od Egiptu. Also das Volk Gottes hatte einmal eine äußere Beziehung zu Gott. A więc podkreślmy, że Bóg, że lud izraelski miał tą zewnętrzną społeczność z Bogiem. Und hatte eine äußere Trennung von den Ägypten. I miał to zewnętrzne oddzielenie właśnie od Egiptu. Die nächste Segnung, alle wurden auf Mose getauft. W drugim wierszu 10 rozdziału do Koryntian czytamy z powrotem i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali. Lese aus 2. Mose 14, 31. Vers noch. Z tej drugiej Mojżeszowej 14 rozdział 31. Ostatni, przeczytajmy jeszcze wiersz. Druga Mojżeszowa 14:31. Izrael ujrzał wielką moc, jaką okazał Pan na Egipcjanach, a lud bał się Pana i uwierzyli w Pana i w sługę Jego Mojżesza. Sie sind jetzt durch das Meer gezogen auf dem trockenen. A więc Izraelici przeszli przez morze po suchej ziemi. Haben erlebt, die Ägypter wollten ihn her, die sind alle umgekommen. I przeżyli to, że Egipcjanie ich goniący wszyscy poginęli. Jetzt wird ihm bewusst, welch eine große Macht Gott zu ihrem Gunsten eingesetzt hat. I teraz stało się dla nich jasne, jak wielką moc Bóg użył dla ich ratunku. Sie fürchten den Herrn. Oni z bojaźnią bali się Pana. Sie waren überzeugt von seiner Macht. Byli przekonani o jego wielkości. Und sie glaubten auch an Mose, seinen Knecht. Ale też uwierzyli właśnie w Mojżesza jego sługę. Was haben wir hier in 1. Korinther 10 gelesen? Alle wurden auf Mose getauft. I dlatego też czytamy, i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali. Sie erkennen den irdischen Führer als von Gott gegeben an. Czyli uznali tego ziemskiego przewodnika jako danego przez Boga. Alle hatten denselben geistigen Trank. Wszyscy ten sam pokarm duchowej pili. Stellen wir uns vor, 1 Million musst du ja eine Wüste reisen, 40 Jahre. Wyobraźmy sobie, jak milionowy lud 40 lat przechodził przez pustynię. Welche Wassermengen müssen da zur Verfügung stehen? Jakież ilości wody musiały być do dyspozycji? Für Gott war das alles kein Problem. Dla Boga nie był to żaden problem. Er sorgt für sein Volk. On troszczył się o swój lud. Wir lesen das mal 2. Mose 17. Druga Mojżeszowa 17, przeczytajmy. Druga Mojżeszowa 17. Zweite Mose 17, Vers 6. Szósty wiersz. Druga Mojżeszowa 17, szósty wiersz. Oto ja stanę przed tobą na skalę tam na Horebie, a ty uderzysz w skałę i wytrysznie z niej woda i lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela. Gott sagt einfach, du sollst den Felsen schlagen. Bóg powiedział po prostu, masz uderzyć w skałę. Was passiert, wenn man Felsen schlagen? Co się dzieje, stało, kiedy uderzył w skałę? Normalerweise passiert da nichts. Normalnej sytuacji zwykłej nic się nie dzieje. Der ist ja ganz hart. Bo ona przecież jest bardzo twarda. Aber auf Geheiß Gottes gibt selbst der härteste Felsen Wasser. Ale to na polecenie Boże, ta najtwardsza skała wydała wodę. So hat es Gott vorausgesagt. To Bóg przepowiedział. Genau so kam es auch. I dokładnie tak się stało. Noch aus 4. Mose 20. Jeszcze do tego 4. Mojżeszowa 20. Vierte Mose 20, Vers 8. Ósmy wiersz. Weź laskę i zgromadź zbór, ty i Aaron twój brat. Przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały i napojisz zbór i ich bydło. Hier w 4. Mose 20, Vers 8 haben wir eine traurige Situation. Tu akurat mamy smutną sytuację. Gott sagt, du sollst zu dem Felsen reden. Bo Bóg powiedział, przemówcie do skały. Und hinterher sehen wir, dass Mose nicht zu dem Felsen redete. Ale co oglądamy w następstwie tego, że Bóg, że Mojżesz nie przemówił do skały. Sondern er schlug noch einmal den Felsen wie in 2. Mose 17. Ale uderzył w skałę ponownie, tak jak to czytaliśmy w 2. Mojżeszowej 17 rozdziału. I rzeczywiście wypłynęła woda. Widzimy. Bóg może dać błogosławieństwo. Nawet wtedy, kiedy jesteśmy nieposłuszni. Ale to nigdy nie jest według myśli Bożych, jeśli my jesteśmy nieposłuszni. Hier sind wir einfach noch bei der Segnung. Tutaj jesteśmy jakby tu w obliczu błogosławieństwa. Gott gibt Trank. Bóg rzeczywiście daje, czy dał to ten napój. Aber vorher muss ich noch über die Speise sprechen. Ale jeszcze wcześniej muszę powiedzieć coś o pokarmie, bo to był w 3. wierszu. Die geistige Speise. A więc duchowy pokarm jedli wszyscy. 2. Mose 16 macht das ja deutlich. 2. Mojżeszowa 16 rozdział nam to wyraźnie pokazuje. Da hat Gott gesagt, Bóg powiedział tam, dass er sein Volk durch das Manna speisen wird. Że będzie, czy chce, swój lud karmić poprzez mannę. Das Manna musste morgens früh aufgesammelt werden. Manna miała być zbierana rankiem. Es lag auf der Tauschicht. Leżała jako rosa. Czy narą się? Wenn einer zu spät aufstand, czyli jeśli ktoś za późno wstał, już nic więcej nie znalazł. Warum heißt es geistige Speise und geistiger Trank? Dlaczego mowa jest o duchowym pokarmie i duchowym napoju? Das Wasser, was die Kinder Israel zu sich nahmen, war ganz natürliches Wasser. Bo przecież Izraelici tą wodę, którą otrzymali ze skały, była to normalna, naturalna woda. Und das Manna war auch eine ganz natürliche Speise. I tak samo manna była normalnym, naturalnym pokarmem. Das heißt, es war Materie. A więc to była materia. Und doch sagte die Schrift hier geistlich. A jednak Słowo Boże mówi nam, że to jest pokarm i napój duchowy. Es war durch Gott den Heiligen Geist bewirkt. Było to sprawione przez Boga Ducha Świętego. Und es ist ein Bild von dem Herrn Jesus. A jest to tu, w tym fragmencie, obrazem dla nas Pana Jezusa. Er ist das Brot des Lebens, Johannes 6. Bo On jest chlebem żywota, Jana 6. Und er ist auch die Quelle, aus der wir immer wieder schöpfen dürfen. I On jest tym źródłem, z którego wciąż możemy czerpać. Sie tranken aber aus dem Felsen, der sie begleitete. Pili bowiem, czwarty wiersz, z duchowej skały, która im towarzyszyła. In meiner Bibel haben wir eine Anmerkung. W mojej Biblii mamy taki przypis. Der Fels, der ihm nachfolgte. Że skała, która szła za nim. Ein Fels kann sich natürlich nicht bewegen, das wissen wir. Przecież wiemy o tym, że skała nie może się poruszać. Bleibt immer da. Przecież ona stoi w miejscu. Aber was haben wir gesagt? Ale to, co powiedzieliśmy, es hat eine geistige Bedeutung. To właśnie ma duchowe znaczenie. Gott in seiner unveränderlichen Treue war immer da und hat Speise gegeben und auch Trank gegeben. Czyli Bóg w niezmiennej swojej wierności był tym, który był z nimi, dając im pokarm i napój właśnie. Wie das bei dem Trank im Einzelnen aussah, wissen wir nicht. Jak to z tym piciem rzeczywiście było, nie wiemy dokładnie. Jedenfalls alle Israeliten, ob sie gläubig oder ungläubig waren, wurden 40 Jahre von Gott versorgt in der Wüste. W każdym bądź razie, czy wierzący, czy niewierzący, wszyscy Izraelici przez te lata przejścia przez pustynię byli karmieni i pojeni. Lesen wir aus Hebräer 6 ein Vers dazu. Przeczytajmy z Hebrajczyków 6 do tego. Vers 4 und 5 nochmal. 4 i 5 wiersz. Hebrajczyków 6, 4 i 5. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudowne mocy wieku przyszłego. Muss jetzt ein paar Gedanken zum Hebräerbrief sagen. Muszę kilka myśli do tego listu do Hebrajczyków powiedzieć. Der Hebräerbrief ist an solche geschrieben, die nur ein Bekenntnis hatten. List do Hebrajczyków jest napisany do tych, którzy mieli tylko to wyznanie zewnętrzne. Aber kein Leben aus Gott hatten. Ale nie mieli życia z Boga. Und der Hebräerbrief befasst sich mit solchen Personen, die ein christliches Bekenntnis haben und Leben aus Gott hatten. Ale też Hebrajczyków list skierowany jest do takich, którzy mieli życie z Boga i to zewnętrzne wyznanie. Diese Stelle spricht von solchen, die nur ein christliches Bekenntnis haben. Ale to miejsce tutaj, które czytaliśmy, mówi tylko o tych, którzy mieli to zewnętrzne chrześcijańskie wyznanie. Wenn sie nicht bereit sind, mehr zu tun, jeśli nie byli gotów więcej uczynić, nicht bereit sind, vor Gott ihre Sünden schon zu bekennen, nie byli gotowi rzeczywiście swoje winy wyznać Bogu, dann können sie nie errettet werden. To nie mogli zostać nigdy zbawieni. Gibt ja auch in diesem Land sehr viele religiöse Menschen. Przecież i tak samo w naszym tutaj kraju mamy wielu religijnych ludzi. Und sag mal, eine bibelorientierte Ausrichtung in der Gesellschaft ist durchaus ein Segen. I nawet takie zorientowanie biblijne w społeczeństwie, świadomość posiadania i obecności Słowa Bożego jest nawet błogosławieństwem. Aber keiner wird dadurch errettet. Ale przez samo to nikt nie zostaje zbawiony. So haben auch die Israeliten den Segen von Gott alle bekommen. Tak samo Izraelici otrzymali w jakimś zakresie błogosławieństwo od Boga. Aber es waren nur einzelne wirklich errettet waren. Ale tak naprawdę tylko nie pojedynczy, nieliczni byli rzeczywiście zbawieni. Gott in seiner Güte, in seiner Souveränität hat allen Segen gegeben. Bóg swej dobroci i suwerenności dał wszelkie błogosławieństwo. Vers 5 unseres Kapitels sagt, aber den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Wracając do rozdziału 10 do Koryntian, w 5 wierszu, lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Warum? Dlaczego? Sie waren ungläubig. Bo byli niewierzący. Die Güte Gottes hat sie nicht zu Buße geführt. Dobroć Boża nie doprowadziła ich do pokuty. Gott wollte durch das Gute, was er angegeben hat, auch sie zu Buße führen. Bo Bóg chciał przez dobroć swoją im okazaną doprowadzić ich do pokuty. So möchte auch heute die Güte Gottes ihn zu Buße führen. Tak samo dzisiaj dobroć Boża chce przywieźć do upamiętania. Lesen wir aus Psalm 95, einen schönen Vers. Przeczytajmy z 95 Psalm pewien wiersz. Psalm 95. Vers 10. 10 wiersz. Przez 40 lat czułem odrazę do tego rodu. I rzekłem, lud ten błądzi sercem i nie zna dróg moich. Der sagt euch immer wieder böse im Volk Israel. Bóg mówi wciąż zło w tym ludzie izraelskim. Auch das böse, dass die Israeliten nicht ihre Sünden bekennen wollen. Również to zło, że Izraelici nie chcieli tego wyznać. 10 wiersz to był, 95 psalm, 10 wiersz. Wie hat Gott das geschmerzt? Jakżeż to Boga bolało? Ja. Er hat sogar Ekel empfunden. On odkrył po prostu niegodziwość. Aber jetzt lesen wir noch eine Stelle aus Jeremia 2. Jeszcze do tego miejsce z Jeremiasza, drugi rozdział. Jeremiasz 2. Jeremia 2, vers 2. Drugi wiersz. Jeremiasz 2, rozdział drugi, drugi wiersz. Idź i wołaj do uszu Jeruzalemu tymi słowy. Tak mówi Pan. Pomnę na miłość Twojej młodości, na uczucie czasu Twojego narzeczeństwa, gdy chodziłeś ze mną na pustyni, w kraju nieobsiewanym. Wie kriegen wir diese beiden Bibelstellen zusammen? Jak połączymy te dwa miejsca biblijne razem ze sobą? Sie sind doch völlig gegensätzlich. Przecież one są całkowicie przeciwne sobie. Das sind die unterschiedlichen Blickrichtungen, die Gott zeigt. To są też różnorodne spojrzenia Boga, jakie On nam ukazuje. W Psalmie 95 sieht er das ungläubige Israel. W Psalmie 95 Bóg widzi niewierzący Izrael. In Jeremia 2, vers 2 sieht er den gläubigen Überrest innerhalb dieser Völkermasse. A jednak w Jeremiasza 2,2 widzi wierzącą resztkę, tą prawdziwą, pośród otoczoną niewierzącą masą. Das waren Menschen, die ihre Sünde dem Herrn Jesus gebracht haben. To możemy powiedzieć, byli ludzie, którzy przynieśli swe grzechy Panu Jezusowi. Das waren Menschen, die Zuflucht genommen haben zu der Gnade Gottes. Którzy obrali tą drogę ucieczki do łaski Bożej. Die nicht nur eine äußere Beziehung zu ihm hatten, sondern auch eine innere. A więc, którzy nie mieli tylko zewnętrznego wyznania, ale tą wewnętrzną relację z Bogiem. Und deshalb konnte Gott Freude an ihm haben. Dlatego Bóg mógł mieć radość w nich. Vers 5 zeigt, dass Gott kein Wohlgefallen an den meisten hatte. Piąty wiersz pokazuje nam 10 rozdziału, wracając do Koryntian, że w większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Aber wie wir aus Jeremia 2 gesehen haben, hatte er doch Wohlgefallen an einigen von ihnen. A więc jak z Jeremiasza już widzieliśmy przed momentem, miał upodobanie w niektórych. Wir können auch als wiedergeborene Menschen das Wohlgefallen Gottes haben. I dlatego my, jako nowo zrodzeni ludzie, możemy odbierać to upodobanie Boże. Einmal, indem wir uns bekehren, haben wir grundsätzlich das Wohlgefallen Gottes. To upodobanie Boże dostąpiliśmy, kiedy nawróciliśmy się. Und indem wir in Übereinstimmung mit seinen Gedanken den Weg gehen. Ale też i w ten sposób, że my w zgodności z Jego myślami idziemy tą drogą. Hat Gott ein zusätzliches Wohlgefallen an uns. Ma Bóg jakby dodatkowo upodobanie w nas. Welche Konsequenzen hatte die Ablehnung der Güte Gottes? Jakie konsekwencje miało więc odrzucenie dobroci Bożej? Sie sind in der Wüste hingestrichen worden. Ciała ich bowiem zasłały w pustyni. Gott hat gesagt, alle über 20, alle Männer über 20 müssen in der Wüste sterben. Bóg powiedział wyraźnie, mężowie powyżej 20 roku życia muszą umrzeć na pustyni. Das ist das, was wir zu Anfang gesagt haben. To jest to, co na początku powiedzieliśmy. Was wir tun, hat Auswirkungen. To, co my czynimy, znajduje swoje odzwierciedlenie. Bei den Korinthern war manches in Unordnung geraten. Bo u Koryntian jedna rzecz niestety wpadła w nieporządek. Und Paulus erklärt, indem er die Geschichte Israels ihnen zeigt, dass auch in Israel negative Auswirkungen des Ungehorsams sichtbar wurden. I tak samo Paweł na przykładzie Izraela pokazuje właśnie Koryntianom, że na skutek nieposłuszeństwa wiele rzeczy obrało swój niewłaściwy kierunek. Jest noch eine Stelle aus dem Judasbrief. Jedno miejsce z listu Judy, do tego doczytajmy. Ten piąty wiersz. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie ludzi ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Er ist auf der einen Seite der Erretter. A więc z jednej strony jest on ratownikiem. Und ist auf der anderen Seite der Vertilger. Ale też jest z drugiej strony tym unicestwiającym, niszczącym. Die Menschen reden gerne vom lieben Gott. Bo ludzie bardzo chętnie mówią o kochanym, miłującym Bogu. Und den gibt es nicht. A takiego nie ma. Es gibt einen Gott der Liebe. Jest Bóg miłości. Und es gibt einen Gott, der absolut Licht ist. Ale tak samo jest Bóg, który jest absolutną światłością. Gott ist absolut Licht und ist absolut Liebe. Das jest, die Bibel. Jest Bóg oczywiście absolutną miłością, ale absolutną również światłością. Tak pokazuje to Biblia. Und jetzt zeigt Paulus die Parallelität zu den Korinthern. I teraz Paweł pokazuje tą zbieżność w stosunku do Koryntian. In Vers 6 sagt er, diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschrieben. Czyli to odniesienie dla przykładu dla Koryntian, a więc, a to stało się dla nas wzorem. Gott hat uns gewissermaßen in eine besondere Verantwortung gestellt als Christen. Bo Bóg postawił nas w dużym też zakresie odpowiedzialności jako chrześcijan. Gott sagt, ihr habt die Geschichte Israels vor euch. Bóg powiedział, tak samo macie przed sobą historię Izraela. Ihr kennt mich. Znacie mnie. Ihr wisst, dass euer Verhalten Konsequenzen hat. I wiecie, że wasze zachowanie ma konsekwencje. Vorbilder kann positiv wie auch negativ sein. Bo te wzory, te wzór może być pozytywny albo negatywny. Es sind also Bilder, die uns sensibel machen sollen. Czyli to są przykłady, które powinny nas czynić takimi wyczulonymi. Wenn Gott uns in seiner Güte auch Segen gibt, bo jeśli Bóg swojej dobroci nam daje błogosławieństwo, so kann es dennoch sein, wenn wir ungehorsam werden, dass wir unter Gericht kommen. To może też i tak być, że jeśli jesteśmy nieposłuszni, to niestety możemy znaleźć się pod Jego karceniem czy sądem. Jetzt kommen die fünf Sünden, von denen wir anfangs gesprochen haben. I teraz właśnie następuje te pięć grzechów, które wspomnieliśmy początkowo. Dass wir nicht nach bösen Dingen begehren. Abyśmy nie pożądali złych rzeczy. Szósty wiersz. Das zeigt Vers 6. Szósty wiersz. Vers 7 zeigt, dass wir nicht Götzendiener werden sollen. Wiersz siódmy. Nie bądźcie też bałwochwalcami. Vers 8 zeigt, dass wir nicht Hurerei treiben sollen. Wiersz ósmy. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu. Vers 9 zeigt, dass wir Gott nicht versuchen sollen. Dziewiąty. Ani nie kuźmy Pana. Und wir sollen auch nicht murren, wie Vers 10 zeigt. Ale i dziesiąty wiersz. Ani nie przemawiajcie. Also auf der einen Seite der ganze Segen. Z jednej strony błogosławieństwo. Und auf der anderen Seite jetzt schlimme Sünden. Z drugiej strony oglądamy teraz te grzech złe. Wir können nach bösen Dingen begehren. My możemy niestety złe rzeczy pożądać. 4 Mose 11. 4 Mojżeszowa 11. 4 Mojżeszowa 11. In Vers 4 czwarty wiersz. Sehen wir das Mischvolk. Widzimy to, ten taki lud zmieszany z ludem izraelskim, u was jest pospólstwo. Sie sagen, wir werden uns Fleisch zu essen geben. Które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość, obyśmy mogli najeść się mięsa, powali. Mówili. Wir lesen auch Vers 6. I szósty wiersz. Und nun ist unsere Seele dürr, gar nichts ist da, als nur auf dass Mann sehen unsere Augen. A teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę. Also nach bösen Dingen gelüsten heißt, nach der Speise ergibt sich sehen. Więc co to znaczy pożądać złych rzeczy? Pragnąć tych rzeczy z Egiptu. Das Manna war äußerst gut. Bo manna zewnętrznie przecież była dobra. Eine Speise, die ein Volk 40 Jahre vollkommen ernähren konnte. I to był właściwie najbardziej dobry pokarm, przez który, którym Izraelici mogli się żywić 40 lat. Die hatten keine Mangelerscheinung. I nie mieli tak w tym zakresie żadnego braku. Aber doch war jetzt der Wunsch da, besonders bei dem Mischvolk, wir wollen die Speise Ägyptens haben. Ale co najmniej przy tym pospólstwie właśnie czytamy, że jednak ich pragnienia kierowały się za mięsem. Wenn ich als einer, der zum Volk Gottes gehört, mich wieder danach sehne, mich von den Dingen zu ernähren, von denen die Welt sich ernährt. I teraz jeden z nas, jeden drugiego może też i widzieć pośród ludu Bożego, że ktoś z nas też się pragnie żywić tymi rzeczami, które pochodzą z Egiptu, z tego świata. To jest to pożądanie właśnie złych rzeczy. Gott möchte, dass wir uns mit dem beschäftigen, was das Manna ist. Bo Bóg chce, abyśmy się zajmowali tym, co jest manną. Das heißt mit dem Herrn Jesus. Czyli Panem Jezusem. Er ist das Brot des Lebens. On jest tym chlebem żywota. Er genügt uns vollkommen, um durch die Wüste gehen zu können. On nas karmi doskonale, abyśmy przez tą pustynię mogli przejść. Und sie sagen hier, gar nichts ist da, so das Manna. A oni mówią, nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na mannę. Wie negativ reden sie über die Speise, die Gott bereitet hat. Jak właściwie w taki niski, lekki sposób wypowiadali się o mannie, którą Bóg im dał. Wir können auch dahin kommen. My możemy też znaleźć się w takim stanie. Dass wir negativ über das Bibellesen sprechen. Że my potrafimy mówić nawet negatywnie na temat czytania Biblii. Oder vielleicht nur denken. Albo nawet i myśleć. Aber das dürfen wir nicht. Ale tego nie wolno nam czynić. Das zieht das Gericht Gottes nach sich. Bo to pociąga za sobą sąd Boży. Psalm 106 wollte ich noch lesen. Psalm 106 chciałbym jeszcze teraz do tego doczytać. Psalm 106. Vers 15. 15. Wiersz. Wtedy dał im, czego żądali, tyle, że aż chorowali z przesytu. Bóg dał im przepiórki. Gibt ihnen also Vögel, die dort landen. A więc to były te ptaki, które w tym regionie się znajdowały. Und sie konnten die alle essen. I oni mogli je wszystkie rzeczywiście jeść. Das war gar keine Schwierigkeit für sie. Nie był żaden problem, żeby tak było. Und das Wort sagt, es war noch nicht runtergeschluckt. Ale jeszcze nawet Słowo Boże mówi, nie przełknęli dobrze tego pokarmu. Da war schon verwesen. To już po prostu to im było dosyć tego. Sie wollten etwas unbedingt haben zu essen. Oni koniecznie chcieli to jeść, co pragnęli. Was sie in Ägypten haben. To, co też znali z Egiptu. Gott gibt es ihnen. I to Bóg im dał. Aber sie merken in ihrer Seele, das ist nicht das Richtige. Ale zobaczyli w swojej duszy, że to nie jest to, co jest właściwe. Wir sehen, wie wichtig es ist, sich immer wieder mit Gottes Wort zu beschäftigen. Jak ważne jest to, aby zajmować się Słowem Bożym. Tyle, że aż chorowali z przesytu czytamy. Das ist auch gar nicht weit her. To nie jest daleko od nas. Dass wir negativ denken, że my potrafimy również w negatywny sposób myśleć o Słowie Bożym. Was sagt Psalm 1 noch? Co mówi nam Psalm 1 w tym zakresie? Glückselig ist der Mann, der über das Wort Gottes nachsinnt Tag und Nacht. Błogoszczęśliwy mąż, który rozmyśla nad zakonem dniem i nocą, czy nad Słowem dniem i nocą. Er hat den ganzen Segen. On uzyskuje całkowite błogosławieństwo. Und den Segen wollen wir doch alle auch für uns sagen. I to błogosławieństwo chcielibyśmy również mieć i korzystać z niego. Werd nicht Götzendiener. Nie bądźcie bałwochwalcami, czytaliśmy, wracając do Koryntian 10. 2 Mose 32. Ale wróćmy jeszcze do 2 Mojżeszowej 32. Wir kennen die Begebenheit. 2 Mojżeszowa, znamy to zdarzenie na pewno. 2 Mojżeszowa 32. Mose ist auf dem Berg. Mojżesz jest na górze. In der Gegenwart Gottes. W obecności Bożej. Und die Menschen unten am Fuß des Horeb sagen zu Aaron, mach uns einen Gott. Ale ludzie u stóp góry Horeb mówią, uczyń nam Bogów. Dieser Gott soll vor uns hergehen. Którzy pójdą przed nami. Wir wissen nicht, was mit Mose geschehen ist. Bo my nie wiemy, co stało się z Mojżeszem. Und Mose und Aaron macht dann schließlich das goldene Kalb. Odpowiada im Aaron, zdejmijcie złote kolczyki, które macie w uszach i uczynił im cielca. Und sagt zu dem Volk, das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. I to, co on wypowiada w 4 wierszu, zobaczmy, to są bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Waren die Menschen am Verstand auf einmal dumm geworden? Zastanówmy się, czy ci ludzie byli w tym momencie przy zdrowych zmysłach? Man hat fast den Eindruck. Przecież takie można by odnieść wrażenie. Sie hatten die Güte Gottes in Ägypten erlebt durch das Passa. Przecież doświadczyli dobroci Bożej, począwszy od Paschy. Die Befreiung am Schilfmeer. Oswobodzenie, uratowanie ich na Morzu Czerwonym. Sie hatten die vollkommene Führung durch Mose erlebt. Przeżyli to doskonałe prowadzenie przez Mojżesza. Sie hatten erlebt, wie Gott immer wieder zur rechten Zeit eingegriffen hat. Przeżyli to, jak wielokrotnie Bóg w danym momencie im pomagał. Wie er ihnen zu essen und zu trinken gegeben hat. Jak dało im jeść i pić. Und jetzt sagen sie, das sind deine Götter Israel. A teraz potrafią powiedzieć, to są bogowie twoi Izrael. Dann baut Aaron noch ein Altar. Następnie Aaron zbudował ołtarz. Und sagt, ein Fest des Herrn ist morgen. I mówi, powiada jeszcze in Vers 5 und 32. Właśnie. Jutro będzie święto Pana, on mówi. W 5 wierszu, ostatnie zdanie. Und dann stehen die Menschen früh auf. I wstawszy na zajutrz wcześnie rano. Sie opfern. Złożyli ofiary, 6 wiersz. Sie setzen sich nieder, um zu essen und zu trinken. Usiadł lud, aby jeść i pić. Und sie stehen letzten Endes auf und belustigen. I co zrobili na sam koniec? Stali, aby się bawić. A więc bardzo smutny obraz. Sie haben gleichzeitig eine Vermischung. Auf der einen Seite sagen sie Fest Jehovas. A więc doszło tutaj po prostu do zupełnego pomieszania, bo powiedzieli najpierw będzie święto Pana. Und auf der anderen Seite verbinden sie es mit diesem goldenen Kalb. Ale połączyli to z tym złotym cielcem po prostu i z tym, co się tu działo. Jak okropna jest to rzecz. Was sind denn heute für uns Götzen? Jakie są dzisiaj bałwany czy bożki dla nas? Alles, was wir nicht mit dem Evangelium genießen können, sind Götzen. Wszystko to, co my nie zażywamy, nie czynimy z Panem Jezusem, ale sami, staje się dla nas bożkiem. Was für uns wichtiger wird als der Jesus. Co staje się dla nas coraz ważniejsze niż Pan Jezus. Kolosan 3 sagt, dass Habsucht Götzendienst ist. Bo Kolosan 3 poucza nas, że na przykład chciwość jest bałwochwalstwem. Wir können auch eine Stelle aus 1 Samuel 15 nehmen. My też do tego możemy doczytać pierwszą księgę Samuela, 15 rozdział. Pierwsza księga Samuela, 15 rozdział. Vers 22. 23 wiersz, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary. Jeszcze 22 brat mówi wiersz, druga połowa. Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Tu nie jest mowa bezpośrednio o własnej woli, samowoli. Przepraszam, nie bezpośrednio o bałwochwalstwie. Ale jest powiedziane w 23, że nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, krnąbrność, jak bałwochwalstwo. Also wir sehen, dass wir durchaus mit diesen Dingen auch zu tun haben können. A więc widzimy, że do zupełności możemy mieć z takimi rzeczami do czynienia. In Vers 6 wurde gesagt, dass sie nach bösen Dingen begehrten. W szóstym wierszu. Und hier in Vers 7 wird gesagt, abyśmy napisane jest, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, dass einige von ihnen Götzendiener wurden. Nie bądźcie też bałwochwalcami, więc mamy siódmy wiersz w tym momencie. Jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Und noch ein Punkt zu dem Vergnügen. Jeszcze do tej zabawy chciałbym coś powiedzieć. Dürfen wir sich vergnügen? Czy my nie możemy się cieszyć, radować? Dürfen wir nicht Freude haben miteinander? Czy nie możemy mieć radości ze sobą wspólnie? Im gewissen Sinne dürfen wir das durchaus haben. Naturalnie, że w pewnym sensie powinniśmy to całkowicie mieć. Wir können mit unseren Kindern Spiele machen. Przecież my możemy z naszymi dziećmi się bawić czy grać w coś. Wir können lachen. Możemy się śmiać. Aber wir müssen auch irgendwo da Grenzen einhalten. Ale my musimy mieć świadomość pewnych granic. Wir müssen uns fragen, ist das noch in Übereinstimmung mit den Gedanken des Herrn? Powinniśmy też zadawać sobie to pytanie, czy nasze zachowanie jest dalej w zgodności z myślami Pana? Und ganz besonders, wenn es um die Zusammenkünfte geht. A szczególnie jeśli chodzi o zgromadzenia już. Haben wir noch den nötigen Ernst? Czy mamy tą konieczną powagę tej chwili? Dass wir daran denken, dass er in der Mitte ist? Że mamy tą świadomość, że Pan Jezus jest pośrodku nas? Dass der große Gott das ist, der da ist. Że to jest wielki Bóg, który w nim jest. Wir wollen sicherlich nicht verkrampft in der Zusammenkunft sein. My nie chcemy być verkrampft. Krampf. Ja. Unnatürlich sein. Nie chcemy też być, kiedy zgromadzamy się do imienia Pana, takimi nienaturalnymi. Aber ehrfürchtig. Ale bogobojnymi. Wir dürfen eine gewisse Freudigkeit haben in den Zusammenkünften. Powinniśmy mieć też pewną radość też ze zgromadzania się. Aber wir sollten nie locker werden. Ale też nie powinniśmy być zbyt tacy luzaccy. Das weltliche Prinzipien einzuhalten. Aby trzymać się po prostu zasad. Auch bei den Feiern ist das ganz wichtig. To jest tak samo przy różnych uroczystościach, powiedzmy, czy spotkaniach. Dass wir gewisse Grenzen einhalten. Że powinniśmy mieć przy różnych okolicznościowych sytuacjach pewne granice. Die nächste Sünde ist die Hurerei. Następnym, kolejnym grzechem jest przeteczeństwo. Jetzt mal aus 4. Mose 25. Czwarta Mojżeszowa, 25 rozdział do tego przeczytamy. Czwarta Mojżeszowa, 25. Wir sehen da, dass das Volk Israel in Sittim bleibt. Widzimy, że lud osiadł w Sittim, pierwszy wiersz. Das ist ein feindliches Heer, die Moabiter. Widzimy też wrogi lud moabski. Aber sie zeigen sich gar nicht in ihrer Feindschaft. Ale on nie okazuje się tutaj w swojej wrogości względem Izraela. Sondern man geht Verbindungen ein. Ale widzimy, że łączy się z Izraelem. Und das Volk fing an zu huren mit den Töchtern Moabs. I niestety lud zaczął nawet prawie mierząc z Moabitkami. Dann werden sie eingeladen zu den Götzenopfern. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów. Drugi wiersz. Der Zorn Gottes entbrennt. A lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. Sehen wir in Vers 4. Trzeci wiersz czyta. Wtedy Pan rozgniewał się na Izraela. In Vers 5. W piątym wierszu. Wird zum Gericht aufgerufen. I rzekł Mojżesz do sędziów izraelskich, niech każdy zabije ze swojej grupy tych mężów, którzy się sprzęgli z Baalem Peorem. Wezwanie do sądu. Und in Vers 6 szósty wiersz, bis 8 sehen wir auch eine körperliche Vereinigung. I od 6 do 8 wiersza widzimy to cielesne też złączenie się. Wir sehen widzimy zwei Charaktere von Hurerei. Dwa charaktery przeteczeństwa. Das eine ist das körperliche Zusammensein zwischen Mann und Frau, was nur für die Ehe vorbehalten ist. Jedna rzecz to jest bycie mężczyzny z kobietą w sposób cielesny, co jest tylko zarezerwowane dla małżeństwa. Und hier wurde es praktiziert außerhalb der Ehe. A tutaj było to praktykowane poza zakresem małżeńskim. Da gibt es die zweite Form der Hurei. Jest druga forma wszeteczeństwa. Die auf religiösem Gebiet. Która odbywa się na takim religijnym gruncie. Dass das Volk Israel sich eins machte mit dem Götzendienst. Że Izrael zjednał się, czy złączył się z bożkami moabskimi. Das gleiche finden wir auch in Offenbarung 2. To samo znajdujemy w Księdze Objawienia, drugi rozdział. Die Lehre Williams in, bei Pergamus in List do Pergamu, czytamy 2, vers 14. 14 wiersz, drugi rozdział Objawienia, 14 wiersz. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Tutaj również znajdujemy tą myśl o pomieszaniu. I również w zakresie Nikolaitów, w 15. 15 wiersz mamy naukę Nikolaitów. Aby den Gedanken der Ausschweifung. I mamy tą myśl o roztrwonieniu. Des Klerus auch. Co też i to słowo akurat Nikolaitów oznacza kler. Also beide Arten von Hurei finden wir in Offenbarung 2. A więc tak naprawdę i obydwie rzeczy tego rodzaju przeteczeństwa znajdujemy też w Objawieniu, drugim rozdziale. Und Hurei ist etwas ganz Schlimmes in den Augen Gottes. A przeteczeństwo jest rzeczą złą w oczach Bożych. Gott hebt diese Sünde ganz besonders hervor. Bo Bóg uwypukla w szczególny sposób ten grzech. Es ist eine Sünde gegen den eigenen Leib. Jest to grzech wobec własnego ciała. Der Tempel des Heiligen Geistes ist. Który jest świątynią Ducha Świętego. Und Gott sagt in Hebräer 13. I Bóg mówi w Hebrajczyków 13, dass er selbst das Gericht über diese Person bringt. Że on sam na tą osobę przywiedzie sąd. Das, was leider in unserer Gesellschaft heute auch an der Tagesordnung ist. To, co niestety w naszym społeczeństwie stało się na porządku niemal dziennym. Davon sollten wir uns vollkommen distanzieren. Od takich rzeczy powinniśmy się w zupełności zdystansować. Man kann das Buch der Sprüche mal im Hinblick auf die Hurei untersuchen. Można pod kątem spojrzenia na przeteczeństwo przestudiować sobie Księgę Przypowieści. Und findet viele Hinweise, wie schrecklich diese Sünde in den Augen Gottes ist. I znajdujemy tam wiele wskazówek na to, jak obrzydliwą to rzeczą jest dla Boga. Wie er die Hurei auch ahndet. Jak on też określa to przeteczeństwo. Ein zeitiges wie auch ein ewiges Gericht. I pokazuje skutek tego jako wieczne osądzenie. Wenn man nicht Buße tut. Jeśli człowiek wcześniej nie pokutuje. Hier finden wir sogar die Anzahl derjenigen, die zu Tode gekommen sind, in unserem Kapitel 23.000. W naszym rozdziale nawet znajdujemy liczbę tych, którzy padli wtedy jednego dnia, 23 tysiące. Im biblischen Bericht heißt 24.000, glaube ich. Jeśli czytamy rzeczywiście Księgę Czwartą Mojżeszową i ten historyczny przekaz o tym zdarzeniu, 25 rozdział, to znajdujemy tam 24 tysiące. Das ist kein Widerspruch. To nie jest żaden sprzeciw z tą liczbą. Hier wird nur gesagt, dass an einem Tag allein. Bo tu jest powiedziane tylko, że po prostu jednego dnia tyle padło. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, ist die nächste Sünde. Ani 9 wiersz, kolejny grzech, ani nie kuśmy Pana. Wir können da an 2. Mose 17 denken. Znowu możemy do 2. Mojżeszowej 17 rozdział powrócić. Ein sehr markanter Vers ist der Vers 7, 2. Mose 17, Vers 7. Szczególnie taki wyrazisty wiersz to jest wiersz 7. I nazwał to miejsce Masa i Meriba, ponieważ synowie izraelscy spierali się tam i kusili Pana, mówiąc, czy jest Pan pośród nas, czy nie. 2. Mojżeszowa 17:7. Gott hatte seine Gegenwart verheißen. Bo Bóg obiecał swoją obecność. Und sie war auch sichtbar durch die Wolke. I on był widoczny w postaci obłoku. Und doch sagten jetzt Menschen, ist Gott überhaupt in unserer Mitte? A temu jednak ludzie pytają, czy jest Pan pośród nas, czy nie? Sie fordern ihn gewissermaßen heraus. Czyli kuszą go, w pewnym sensie jakby wyzywają go. Welche Anmaßung ist das? Jakaż wyniosłość jest to. Wenn wir zusammenkommen als Versammlung, kiedy my zgromadzamy się jako zbór, dann wissen wir, dass nach Matthäus 18, Vers 20 der Herr in der Mitte ist. To my uznajemy tą prawdę według Mateusza 18:20, że Pan Jezus jest pośrodku nas. Wir sehen ihn nicht. My go nie widzimy. Aber wir haben alle doch den Wunsch, ihn zu ehren. Ale mamy to pragnienie, aby Jego uczcić. Deshalb beten wir auch vorher. Dlatego też i modlimy się wcześniej. Und wir wissen, dass bei so einer Haltung der Herr in der Mitte ist. I wiemy, że w należytym stanie będąc, Pan Jezus jest pośrodku nas. 4. Mose 21 können wir auch noch dazu nehmen. 4. Mojżeszowa jeszcze 21 rozdział. 4. Mojżeszowa 21 jeszcze. Diesmal Vers 4 bis 6. Przeczytamy wiersze 4 do 6. 4. Mojżeszowa 21, 4 do 6. Od góry Chor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom, lecz lud zniecierpliwił się w drodze. I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które posadł lud i wielu z Izraela pomarło. Auch hier haben wir die Auflehnung wieder gegen Gott. Znowu mamy bunt przeciwko Bogu. Sie haben überhaupt kein Störgefühl. Oni w ogóle nie mają poczucia tego, co robią. Und die Schrift sagt, sie wurden von Schlangen umgebracht. I Pismo nam mówi, że zostali kąsani przez węże. Da gab es aber eine Rettung. Ale Bóg dał ratunek. Da hat dann Gott hinterher gesagt, wenn einer die Erdenschlange ansieht, der wird gerettet. Bo powiedziane bowiem było, że kto spojrzy na tego miedzianego węża, ten przeżyje. Nur indem man erkennt, dass man hoffnungslos verloren ist. Czyli tym samym uzna to, że jest zgubiony, beznadziejny. Und glaubt, was Gott als Rettung gegeben hat. I uwierzy w ratunek, który dał Bóg. Kann man errettet werden. Tak samo można i teraz, i dziś zostać zbawiony. Und dann kommen wir zu dem letzten, Mord auch nicht, so wie einige von ihnen wurden und von dem Verderber umgebracht wurden, Vers 10. I do 10. wiersza dochodzimy, ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. 10. wiersz, Koryntian. Wie oft haben sie gemurrt? Jak często oni szemrali? Waren unzufrieden. Jakżeż byli niezadowoleni. Mord setzt immer Unzufriedenheit vorauf. Co chwilę. Właściwie i szemranie tak naprawdę jest pewnym wyrazem niezadowolenia. I czytamy, że poginęli z ręki niszczyciela. Myśmy przed momentem czytali miejsce z listu Judy. Bóg jest z jednej strony ratownikiem. Ale jest tak samo koniec końców tym, który dokonuje sądu. Dann zeigt Paulus in Vers 11 alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder. Ale w 11. wierszu Paweł pokazuje, a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. Von Vorbildern hatten wir schon in Vers 6 gehört. Myśmy już o obrazach czy wzorach słyszeli w 6. wierszu. Und diese Vorbilder sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung. A te przykłady są napisane gdzieś w 11. wiersz ku przestrodze dla nas. Wir sollen also das Christenleben nicht locker nehmen. A więc my nie powinniśmy sobie tak lekko traktować chrześcijańskiego życia. Es ist eine ernste Sache. To jest poważna rzecz. Auf uns ist das Ende der Zeitalter gekommen. Bo jesteśmy tymi, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Der Mensch ist von Gott immer wieder erprobt worden. Bo człowiek był wciąż na nowo wypróbowywany przez Boga. Und der Mensch hat gezeigt, dass er hoffnungslos böse ist. I Wyraźnie człowiek pokazał, że beznadziejnie jest zły. Er hat die größte Sünde begangen, indem er Jesus Christus ans Kreuz gestellt hat. A największy grzech, jaki człowiek popełnił, było ukrzyżowanie Pana Jezusa. Somit hat der Mensch den Beweis erbracht, dass ganz böse ist. Tym samym człowiek dowiódł, że jest całkowicie zepsuty i zły. Und doch ist die Geschichte der Menschen nicht zu Ende. A jednak na tym nie kończy się historia ludzkości. Gott ist ja derjenige, der alles weiß. Bo Bóg jest tym, który wszystko wie. Den Anfang, die Mitte und das Ende kennt. Który zna początek, środek i koniec. Ist das Volk Israel nicht ins Land gekommen? Czyż lud izraelski nie dotarł do ziemi obiecanej? Doch, das Volk Israel ist ins Land gekommen. Doszedł do ziemi obiecanej. Obwohl alle Männer umkamen, die über 20 Jahre waren. Chociaż tak wielu, wszyscy ci powyżej 20 roku życia pomarli. In den Regierungswegen musste das Volk 40 Jahre durch die Wüste gehen. W drogach zarządzania Bożego z ludem izraelskim lud miał iść 40 lat przez pustynię. Aber seine Verheißung, die Abraham gegeben hat, ale obietnica, jaką Bóg złożył Abrahamowi, die hat Gott eingehalten, wird immer einhalten. I tą Bóg dotrzymał obietnicę i on zawsze swego słowa dotrzymuje. Es kann sein, dass Gott auch mit uns Christen in seinen Regierungswegen durch tiefe Täler geht. Również i z nami chrześcijanami Bóg może tak prowadzić nasze życie, że przeprowadza nas przez różne trudne chwile i drogi. Wenn wir nicht mehr das Selbstgericht üben. Wtedy, kiedy nie wykonujemy samoosądzenia samych siebie. Das heißt, ganz kritisch uns gegenüber sind. Czyli to znaczy, jesteśmy całkowicie krytyczni wobec samych siebie. Aber wenn wir auch nicht mal an die Größe Gottes denken. Ale jeśli też nie myślimy o wielkości Bożej. Denn die Größe Gottes wurde ja uns in den ersten 5 Beispielen deutlich gemacht. Bo przecież ta wielkość Boża została nam pokazana w tych pierwszych 5 przykładach. Also, um recht den Weg gehen zu können. A więc, abyśmy we właściwy sposób tą drogą szli, müssen wir zwei Blickrichtungen haben. Powinniśmy zatem mieć dwa einmal immer wieder spojrzenia. Auf den Jesus blicken, a więc po pierwsze patrzeć na Pana Jezusa, der Gott völlig offenbart hat, który w pełni objawił Boga, aber auch auf uns blicken, ale też i na nas samych patrzeć, damit wir den Weg der Treue gehen. Abyśmy szli wiernie tą drogą. Und dass Gott uns dann bewahrt vor der Sünde. I żeby Bóg nas przed grzechem zachował. Und wir in glücklicher Gemeinschaft mit ihm vorangehen. A my w tej szczęśliwej społeczności z nim szli. Das Leben, was der Jesus in der Auferstehung hatte. I to przeżywać, co Pan Jezus miał w zmartwychwstaniu. Das hat uns allen geschenkt aus Gnade. To też życie on nam wszystkim podarował z łaski, życie zmartwychwstałe. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes dürfen wir auch ein sieghaftes Leben führen. I poprzez moc Ducha Świętego możemy prowadzić to zwycięskie życie wiary. Ein freudiges Leben. To radosne życie. Ein Leben von Dankbarkeit. Życie napełnione wdzięcznością. Möchte der Herr uns immer wieder die Gnade schenken. Oby Pan zechciał nam wciąż na nowo darować swojej łaski. Dass wir diese beiden Blickrichtungen auf ihn, aber auch auf uns nicht aus dem Auge verlieren. Abyśmy te dwa sposoby spojrzenia, a więc na Pana i na nas samych, nie stracili z oczu. Aber dann kommt noch eine dritte Blickrichtung hinzu. Ale jeszcze dochodzi jedno spojrzenie, trzecie. Der Blick ins Land Kanaan. To spojrzenie na krainę Kanaan. Wir einmal den ganzen Reichtum des himmlischen Segens genießen können. Gdzie my będziemy zakosztowywać całego bogactwa niebios.